هدایت کی فلو څوک او گمراه کی یا څوک چې د خوش فلا تذهب نفسک حسرات و سادستان نو ځکن یعنی سام ما پر باسه ځان ما پوجنه مش پر توک چورته ځان ما پوج فلا تذهب نفسک س نفس دی نو ځکن علیهم پر دی باندې لوجد چا لوجد حسرت ان الله عليم بما يسرون الله خبر دي شغد خمدن دي کي والله ورسل ريافه تسير سحابا فسقناه الى بلد ميت شواهد خدا ولید موجود دي اخرت د اخرت راتلو د ما شاهد موجود الله بعدون راوسي فتسير راوالو زي د بعدون سحابا وريز فسقناه بامر اي كان الى بلد ميت اغمز كنت چغه خوشكم زكي دي شارم زكي دي وچم زكي دي فاحيينا به الارض بعد موتها امر زكي بر مرجون دي فشد دي نمر دي نه پاس د امراو ذالک النشور دغه رقم بیرته د انسانانو راپورته کیدلم دغه بار بار دا تکرار مثال ډیره تکراریږي کنه من کان یرید العزه فلله العزه جميعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح الله رسول چې تا تمام عزت من کان یرید العزه که څوک عزت غلبه غواړي احترام او اکرام غواړي نو دا یو چار سره پیدا کیږي فلله العزه جميعا هر کامیابی هر عزت او احترام هر غلبه دا یوازې د چار د الله په در کې طلبوي د نورو کفارو په مرسته او په مرګري باندې عزت او غلبه مغاړي هغه اخري انجام ذلت دي کن الی یسعد الکلم الطیب تغربت على الكلمات الطیبه ک القران تلاوتی ک اذکار دي کن کلمې د توحیدی ک حمد و ثنا لک او ک نور داسې کلمات چې پاکیزه کلمات د الله پر حمد او پر ثنا او پر عزت باندې دلالت کوي دانی غزی عرش لره کن ولعمل صالح دام پرتکی یرفعو اللہ پرتکی اگر مقام تا بلندی دا قبول زید والذین یمکرون سیئات لهم عذاب شدید چکر دورس تدبیرون دا بدو کیوی یمکرون سیئات مانا گر دورس تدبیرون دا بدو فتدبیرون جو کردی چی دا دا عمل آیانو مخبت سنگ نسو دا پیغمبر مخبت سنگ نسو لهم سنزعهم عذاب شدید اولائک هم یبور و مکر اولائک هو یبور دو دیها گا تدبیر برباد دی او مکر اولائک دو دی تدبیر دا برباد نتایج بنشن یو څه زمانہ و مسلمان زهیر کی تکلیف به کی لیکن اخر به ګوره د دوی تمام پلان بدل دی و غاړي ته ورولې د دوی بیا لا بور غړ کی بی باوان بد دوی په غاړه کې لیږ ګور والله خلقك من ترام ثم من نطفه اول ابتداء مستيت تخليق كلي لا چات لخاو ثم من نطفه سلسله من جارك ثم جعلكم ازواجا بیا مجوري جوړي کرس نروشت وما تحمل من انثى كمال علم كمال علم دی الله عز وجل خبر وما تحمل من انثى ناوی یو تس چی دفع یو انسا دا اناسو چی پد گیره که تر اخیستی دی آغا ولا تزاو که چی آغا چی زیجوی داغا دا ودا سی نیو چی اللہ با چکر نیو وربان الا بی علمی ہی مگر دا اللہ فا علم یعنی که حامل گر جی ام دا اللہ علم ستا وربان او که بیاد سکی وزا دا حمل وی ام اللہ پا خبر دی چشی وجه روی او دی انجام با چوی دا با سبا چش جوری چکن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب نبي داس یو سړی یک یو سړی داس موږ د دایره علم څخه وتلی نه که چاته موږ نوی کال ورکو چې د نوی کالو خرجنی جوړ موږ یې سړی به شاید سړی لیکن هغه لاغه زور خریق هغه زور خد هغه نوی کال هم په ګټه نوس او که داسې و چې موږ یو سړی په ځوانۍ پر شهادت ورساو یعنی عمر یې هغه طبیعي عمر په ظاهر څه ښکارس کم ښکارس عمر نه کمیږي خو په ظاهر د طبيعي عمر څخه څنګه علمیږي کام ښکارس په شل کلنې او په 25 کلنې عمر کې په دیش کلنې کې بیا په 50 ورسې دی په شهادت الله وايي دا هم مشرالو ته لیکلې دي محفوظ دي تل محفوظ کی هغه چې هغه نوی کال خرڅوې دي د سل کال دی هغه هم اصل لیکلې نه دی ورته هما يعمر وما يعمر من معمر نبشي او سړی دې دا سړی چې هغه د لوی عمر ما يعمر من معمر یو معمر یو بوډا د بوډاګانو چې د تو عمر ورکول سوی ډیر ولا یو قسم من عمري نه به داسې څوک چې د دې عمر ناقصی د کم دي چې د طبيعي عمر څخه په ظاهر کم ښکارا کیش الا فی کتاب الا فی کتاب فلوح محفوظ ان ذلک علی الله یسیر ته ته بل دونه ګران عمل کیش چې دا دونه انسانان دا دونه تفصيلات دا به دونه څنګه وي ولا ته ته ګران دی الله ته څه ګران وما يستوي البحران هم عذب فرات يعني تزادات موجود دي في الدنيا كي يوار توب موجود دي حق موجود دي كفر موجود دي نو بيا كفر موجود دي لك فدريات كي چه خوش موجود دي چو كم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا امثال و نظائر پیشی چه پا هر شي كي دا تزادات موجود دي دا کائناتو پا هر ذره كي پا هر حالات كي دا دنیا پورتی او کلا دي دنیا دا چاس خجوره دا د تضادات مجموعه ده. د انسانان کدشتي چې حق موجود دي کفر موجود دي، نو دا کفر دی نه ولا ده نه چې ساخ بدا بنځره درد کیشتان ولي خلک نه مسلمانان کیش. وما يسل البحران ندي يغد ودريا برابر يو داري كم دي هذا عزب فرات دادا شي خوجي وبيدي فرات چي اغا تند وجني كن وبو خوجي وبو دغا علامه تشي وج تند وجني كن وهذا تش تما عزب فرات سايغون شرابو كن دير لذيذ بي چي لكن سايغون سمانا پتي لو استني ساي چي كن خوجي وبو ساي چونا لو گوت چي سوتا گلاس پي اوور تير كاري وگا ما زي ما شام چي بیا خاص كر چې توجه یې هم وکړ خو د زړه یې غوښ دا خو یې وبو د ګلاس په یوه پلتر وګورچ سایه غون شراب او هاله ملح منجاج دا بیا تر وی دي ترخی دي کن ترخی دي او بیا کم ترخی دي چې نور لمبا را پورته کی او جاج معنا نور لمبا را پورته او واقع دي د تر وی باج علاقه کی چې شکل ګل لاس معمولی معمولی تر وی وبي بالکل نه جوړس ځکه چې وبې جمله بس ورته جوړې ده لای په جیو وخنو ومن كل تاكلون اللحم ودعوا او لكن دعوا شي بيد دعوا فايده برابر هذا سبكوي ويش تجي لا تفايد يخ بيان استكن فدا ترخه در ياب كي هم يو تشتا ميان ميان يسم الغلري ملغلري استكن سبحان الله شنو باريخي شريري كو وقت بينو سلي تفصيل بكاو كنت انت لا دعوا اش كاراك اذا كافر مشور دخل شبي ديش بكار كي يكن تشتي وال يو تشنا تشد الدنيا برده كفارهم ضرورت تكن كنس د دا دنیا د تکوینی معاملات د فار د کفارم ضرورت دا د لگان که اوس دی نه وای مشغله تا د ستری سنو خلاص وره ول عبادت نه خلاص دا شایسته دنیا دا رونق دا د دنیا دونه ساز سامان دا موچران دا جازونه دا گاډی دا سړکان دا شهرونه دا ونه کوي رسولتونه به چاته دک نو کوم سخر دې مګیا دي کن کافر دې خو نو څه فائدہ راوج دا ګندګی نه نه نه خلی ګندګی دغه خوند شي پکای د بسګر پکاري کړ ولای زه ته ورلیش مې شو راوځه دا تاریخ دریا عبدي کله چې لن نه لیکن بیا یې फायदा خو لري چې دا تر کوله ملګری لري راوځي کنه ولې مې شو راوځه الله اکبر پېږي ومن كل تاكلون واذا حرك دور دریا بس خوای کداوي کا اخبل یو منفعت ني راوځي ومن كل تاكلون لحما طريا دستعزغش وتستخرجون حليه تلبسون على شايسته شايسته د زیورات شيان چتیزي اغوندي وتر الفلك فيه مواخر او بيني به پدوارو کی د تجارتي مقاصد د هم سره گډ د ملګلورو وال مخبري د هم سره گډ د مايام تر خبره پوری د هم سره څوک گډ دغه باوجود لیکن خوش درياب د نور مقاصد د پارم د خدای تراوه د مقاصد د پارک پکار کی لیکن تاریخ بیا غنه د چل ورنت چل کی یا پمزه کې ولا غو بیا خو اصل کی یا دا دا خو خوشي وو بیت دا خوشي وو بیت نو معنا یې څه د شیطان تخریرونه خو نوم دا تر شان میکن د شیطان تخریر خو نو دا د شیطان ویناوي د شیطان تبلیغات دا د قسم وو بیت د الله کتاب دا خوش دریاب دی دا کولای دا نه بیا نور یا باندې راو دی وتستخرجون هنا تلبسون وترى الفلك مواخر في مواخر مواخر ترجمه قدرت يصير اذا هو بدا السر افريقي تريك لتعبتوا من فضلك شتم اللي دليل اجي بدي اياك كروان لو هو بدا تريك لتعبتوا من فضلي اذا فار دي تاع نظام من درتجو خري دي تاع خضر يا ابو من فيدا كري ده فار دي اشتا تلاشو كي ده الله هذا غروزي شتي ده فار مقرر كريت ولا علكم تشكرون ده سنات شکریہ دا کیو لجو لیل فی نار و یو لجو لحارا فی لیل دیتو گور دا ہم یو دا غشت زادات نظام یو ورطوالی کا زیاد سی بیا بیا رونا زیاد شپیر غشت سی بیا ورزی غشت بس کل یک کل گرمی دا بکیش یو لجو لیل فی نار و یو لجو یدخلو یدخلو نارا فی لیل و سخر شمس و القمر کلو یجری لی اجل مصمع حاری و پاغ اخپل نیتب انی روان دی یعنی دا غوث وقتی طور عارضی دا چلیر ویشت گانتی نیتا دا او که دا خپل آغا آخری آخری د دنیا دا ختم کېدو وال نیټه دا غته ځان رس مسمى اجل من هغه نیټه مسمى چې معلومه کړل سی متعین ذالکم الله دا غری دا غرب ولزم په صفات او پیژند ول و ول دغه ستیره دغه ته عبادت کوي ذالکم الله ربکم له الملك بعد شي د سلطنت د خالق دای دی رازق دای دی عالم دای دی ولذین تدعون من دونه د الله را ما سی ودا نو استی په خدای بولی ما یملکون من قتمیر دی مالکان ندی د یو چش او قتمیر مالکان ندی ول چش ولا د پیاز خور لا ولا ک په وسط د یو پیاز خور مالکان لا ولا مشت چې قوت د شج بیا د دیم سالور تی کوي خوري په قران کې په کول کې د پیاز خور لا لږ کړه د پیاز خور نه دی یو نری خور ستاره ده د چک چک چې غلی بار کوم خاص څونه سپک آداب از موږ د پښتنو تمثيل لې په قلت او په زوب کې دی شي عربو به چې په دات راځي تمثيل ورکاوه چې کا کا فلانه دی در په در دی د قطمیر لا مالک ولاکت ولچش ولقطمیر ولا اخر ما دی کې دی ول وو ول ووس خو به خبر اخر ما د عربو دی موږ روزه ما تم خروخ ول نو بیان او اس پلانه یو لې ما شام چې خرما دی سپیته کړ دا د چین راو بس د اډک بنی او نری یو نری څادر اغوستې دیار به خنه راي یو نری پر داس تار باندې ول دا است قطمیر کن ول دا غلا ولا کمال ول وو دا خو دا شو چې دا خرما م خوړه لکنه دا قطمیر به مم نه پېژنت وس وس ولا نه دی خدایان دا قطمیر لا ولا کمال فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعون لا اسمعوا كتشغي ورتوي تي هالا بابا ولكن قرس اوش كواوري هم كواوري هم بيا فواسة سبرانا دستي خبرة قبل اولا نس اجابات نسوي كون ولو سمعوا ما استجابوا لكم استاش دعاء قبل اولا نس قبل اولا زمانا شيء استاش مشكل در حل كوانا نس ويوم القيامة يكفرون بشرككم دالا بلا فورز دا آخرت فبيات شريفة دا غي تاعت باني دي منكرم ولكن مش گرس را مجاستا ولكن گرس شريكان کريو ولكن مش دلده دي دي دي درونگون خارج دا بيات چا چرا لکن ولكن مش پیجنو لکن ولو سمیم مست ولو يو يكفرون ويوم القيامة يكفرون بيا وبيا وفائية دا غال ولا ينبئك مثل خبير داس تقريرنا وداس دلائل داس شواهد دشايست بيان مدلل مفصل الله وینو تا ته بیا څوک دروشي و ازمارنګ بیا اڅوک ندروشي ولا ينبئوک هڅوک بدی پداش دلایل پون کی طالب بدی تا ته درنه کی مثل خبیر لکا په مثال د اغزاد چېغه خبیر و علم ذات منزه په دا جمله پوه شول یعنی زما بغیر به څوک دا تر خبري نه دروشي يا أيها الناس من تم الفقراء ودر فدر موتاجس الله تولى والغني الحميد فهر زندگي پا ار سكند كي انسان موتاج دا خپل سا اقستلو تهم او برتن نستلو تهم بدي كم الله تموتاج الله غني الحميد بي فروازاتي ستو دست دست ان يشع يلهبكم ويأتي بخالق جديد کس وو غاري ستاش دا بي بلاري لوش تاسي بدا اسلام زكي لما خي استك نور خلق براولي دا اطاعت بكي وما ذلك على الله بعزيز دا خبر فالله بن جره درنه هم نده چه تي بوينو دا مش دا گرد خرافي ول ودا گاد بلاي يه پوپي كي ولا كه دول شي اس ورده لگه پياس خورك ما ذلك لا تزر وزره تم در اخرى يو بد اخستم گند بل بد ناخ بالکل ناخ بد بد بل بد والا نواخ و انت دو مسخلتن الله اكبر ها و اذا ما شرف ميدان روان وي هر چا بخل بد راخستي چا بدونه بدير ثاني او دې بچا پټ پټ ډیر دروند وی لکه په دنیا کې کله کله تاسو ګورئ د یو چا پټ دروند وی ستړي شوی دا پټ یو ځای هیڅ ډیر ته نس به اخس بیا نو چې سړی تیریش ولا ورو ورو ورو ته خلاص دا پټ را پورته نه خو له کجاوې نه ومني دوم بیا ور راګرځي ک دوم نه ینو دریم او که خپل د کور د خاندان سړی را خلل ګس شپلا وسر کی ځان وسر وځي چې د دنیا پټ تر کمه ځای ورس تر کلی ورس الله وايي قبل از د محشر بده شورز نه تا بعد د ګناه به چاره خسته پر شابه درون به په شابه وړاینس او بیا به یو چاتوي وته تا خو دا بعد راپور تک یا یو څه خو ته از ما د بعد تم را سره واخه کن هغه مخ بلا نه پر واړی ولو کان ولو تش ورته وګوري وست کتم د خپل قربانی کې ورور وی کې پلار وی کې ورور وی کې زوی وی کې قریب وی کې تربور وی کې عزیز وی کې یار وی کې دوست وی کې شاګردی کې استاد وی دون جرأت څوک نه وکول هغه دون سخت ورځ ده چې دی بنو وسپور ګرځي دلې چې دا ستا پټ یو څه سما ترا وایې کی چی دی الله اکبر هر سړی بخپل پټ وین تنا مسقلتون کناری وی یو څوک هغه نفس ته نفوسو مسقلتون چې بده پر درون په پښتو په یوه تی خو نو سودا خو زه په در په یوه نو سي دا سودا د چي ګاچ ابد څه ستای دي کم ته ګرچ چې مشته کوي کم وي چا په وي انت دا یو څوک ناري وي بخاري وي کم څوک وي مسخاله ته ناغه نفس ته نفوس هغه انسان چې بډې دروند وي یا الله ته مجلو د غوڅ کوم ګل ځای کړ یا الله زما بډونه راس پک مسخاله ته اله حمله ها او را پورته کېدو ته دي بډ لا يحمل لا يحمل منه شيئا هڅوک بده در باندې سره څوک شي ځینې نواخي چې ما ته راک ولو کان را قربا کته ما غیر کته ما غمن څو د دخل قریبان به زاري ورست ایمان ما ته زیر الله دې ښه نه راو بل غیر مقام صلات ته بس ته خود دغه کسان د ذمہ وار نه البته ستا د بیرولو د تعلیماتو ګټه چاته راځي؟ دا کسان ته راځي چې فطرتي صحیح پاتې د الله سره بیرې لري. نه ما تنظیر لري نه ته به بیرې هغه څوک یعنی فائده یې ترسولی شي هغه چاته. یکشان ربم بالغائب چې په نادي د باندې رب یې نه لیدلی جهنم یې نه لیدلی. دوی د الله بیرېږي او قام الصلات او دوی د منځو اقامت کوي. ومن تزکا وانما تزکا لنفسه د شرک او د اخلاق روزي له وسخې ځان صفاک نو هغه ځان صفاکي د خپل ځان لپاره ګټې دت. و الى الله المصير د ټولو مرجع و مآل الله وما يستوي الاعمى والبصير دا دوه کله برابر نه برابر ړوندو سترګور کله کاکا هیڅ نسبت یې نشته. دغه د چا دغه د مؤمنو د کافر مثال دی. د هغه د یو ظلمت دنیا نه په ټپ غبر ګړوند دی شی په دنیا نه ویني. دا سترګور دی داسې غچ سترګې ټول دنیا ویني داسې تیزې غچ سترګې دا برابرې دی یا ولا ظلمات ولا نور نه دا تکې تکې تورې تربې دا اوس پی او کما دا تک سپینه سپینه رونا دا برابرې دی وکاله کېدای شي کاکا پښنه لپاره خاندې شو دا برابرې ولا زل ولا الحرور چاول چا سخت گرمی لکه د جکمابات د سیوی خو زکه دی مثال په جوړ کړو ول چې جکمابات سیوی ډاډر دی پیدا کړو نو جهنم بیا څه ضرورت خود نه ته ور واچو بس وچ کړ به څه ده کن ها اوس نو دا ځای برابر ولا شي کاکا د داسې ځای چې ته ورسی الته باغونه هم شم او تر فزام وي شي اخ اخ عوام چلی ته لاس ده ان یو ضرورت یاده زیارت ودا په جون جولای کې ته زیارت لورس د زیارت په درختی لاندې شته ناس دا یې خو به په دراتوی جلې بالاس یو خرپې خي شاو خوا درختی دی دا یې خسایا کې ته ناس دا او هغه د کم ځای ګرمي د دادر او د سیوی چې دامزه کوي ور دي نه دا وا داسې لګي خاص لکه لمبا ول دا واغه سر بربرې دی ول نه د مؤمن ژوندۍ د جنت هغه د کافر ژوندۍ د جهنم بونو کل فار پرې دی نه په اعتبار د معال نه په اعتبار د ابتدا نه په اعتبار د علم نه په اعتبار د صلاحیت نه په اعتبار د عمل نه په اعتبار د اعتقاد. مسلمان او مؤمن او کافر ګر سره په شکل جلای دا د سترګو ولې هغه ودون دا د حق والد هغه د باطل ول دا د نورونه والد هغه د تاریخي والد کن دا د ش صفا یخ یخ یخ د سی هوا په لګیش د سو کا سو کم زکم پاشسی د شاو خداش نزدیک نزدیک درخت ملای په دا سره چا کې دی ورته ناش د شاو خداش بلاو مش سم سم چی شي مرتی کن دا گلخانی او گلدانی هم ورته پرتی کن نه هم دی ورته ګرځ شاو خا کن نو دې خوان کی کن نو د تک سړي ژوندۍ واه د سی وې په داش کې چروان دي داس لمبس د وور او سکن ګرسره د سایا څنګه د خلو داس جنی بي دا واغ ژوندۍ برابر یا ول دا جنتی ژوندۍ دغه د جنی مې دی لیک ولا ظلمات ولا ظل ولا الحرور ولا الحرور دغه سایا دا یا خسایا ولا الحرور نه داس شي شي ول داس شي مرګر چل یو شروت شاو کنه وما يسمى الاحياء ولا الاموات شروط شروط ما كي بون ما كي شام دم نرى خبر كوك وما يسمى الاحياء ولا الاموات نمري وزون دي سر برابر كدايس ومن جون دي كافر مرد بالكل مرد مرد دنيا يدك ان الله يسمى من يشاء والله اوري بي تخبل الخبر تعالى چاپ غجو ان ربا شد دو خوش الله از مشتاق وس خو گزي چخ فل حق رباني واوريكن وما انت بمسمع من في القبور تنس في اور ولي دا قران پرال کے سن بچا مے پ قبرو کی پرتی دی دیو سو کبتا و مے دري چوا دا بوز را پرسي شاغلي جوانان پزين جوړ سي د دين جهاد بیرق به پرته کړي توري بیرا خستي اسلام په دنیا غړ ولي دا دا قبرو مے دي لا قبرو لا شوري ان انت الا نذير نه ته بس دښنه چې په زور باندې خدای نه اختیارات نه لري ته بس خالي نذير ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یوازې صرف دا نه چې دوی د فار نذير د جهان د فار نذير هم یې بشير هم وان من امه الا خلا فيها نذير ما من امه الا ذهب ذهب یو فکر غلې دي ارسلنا فيها تو خلا ثمن ذهب یان یک یو امت د امتو داس نه دی سوی چې په هغه کې یو نبی نه دی تیر سوی مش پښتو څه ورته وای چې یو نبی پکې نه دی تیر سوی من راغلی دی نبی پکې راغلی و ان من امته الا خلا فيها نذير ذهب فيها نذير ارسلنا فيها نذير وان يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم كستا تكذيب كيدا فلا عجب ولي ذكر لما خيم كړي فقد كذب الذين من قبلهم اكسان ترته لما خدغو تكذيب كړي د پیغمبران جاءتهم رسل بالبينات پیغمبران دوی ترال البينات موجزي راوړل او بزبور صحیفه راوړل او بالكتاب المنير داش غټ کتاب لك تورات انجيلو زبور په شکل د قران په شکل چې وسره بیا سما خذت الذين كفروا فكيف كان النكير بیا دې نه فرمانه یو کړلې موږ ډېره مولت هم ورک بیا مراولې ول یا چې مراولې ول بیا دې ول دې زما انکار چې ما ول وسنو بس ته ترابط بیا انجام څه لم تر ان الله انزل من السماء ماء دي اخرت نه ونی په دغه رول مثال دی اخر فخرینه دي ثمرات مختلفا الوانو تاسو د قدرت یو بل شکل دکن نعمتونه هم دي د الله د علم د اسعت یو مظهر هم دي د الله د کمال قدرت یو مظهر هم چې دا نعمتونه بیا په ډول ډول بیا وایس یار دا نعمتونه بیا په ډول ډول د کی هم د الله د علم او اسعت باندې بدلاله کی او د الله د قدرت پر وسعت باندې دلالت کی چې الله پر هر رنگ پیدا کول غشا او قادر دی او علم یې دونه وسی دي او دونه ډیر نعمتونه مشترنګ رنگ را پیدا کړی ولتی وګور سمرات مختلفه الوانو رنگونه هم بدل دي خوندونه هم بدل دي میوی دي میوی دي دار ملک بلی علاقی دی والداخل لا دا والغروتو کوری غروت بالا ومن الجبال مش پیدا کړی دی غروت جداد بیض و حمر مختلف الوانو جداد جداد دا غاشی غاشی پری پری د جد د جد معنا په لغت کې هغه اساسي ترجمه ده د پری کې معنا او چې معنا د شي چې د اصل کې په چا خټکای یا اندوانه چې د سپری کې یا بادرن د سپری په چا دا د غرو ته څوک ته پام کوي بعضی وخت د سپری شي وي د پر شي بیا د خاص د په چا کو چې د پر شي د شوي د ته کوم بلاغ لري کې دي دا جندې چې ولاره دا خو پام کوي خو دا چې سره په چا کور افری کوي ول دا غریب نه غرونه نه دی ول وو ول دا چې کې نه دی ول وو ول دا چې پری پری ویني ول وو ول دا تماشا بیا نو دا ته وګور دا پرش چې دا د غرور افری سوي څوک تور څوک سپین څوک سری څوک زرغونی دا خپل عمل دي دا چې غرونه دي څوک سره دي څوک زرغونه غوني څوک د بور غوني څوک د خړ غوني څوک دا چې تک تک تک تک تور دلی داس غرون تیل دی چې به خځه لیږي له توروال خاص لکم لا کارګا خو انت غسی غرابي بو سود کنه خو دغه دغه غرابي بو وې سودین کا غرابي کنه دغه سي تور وی لکه څوک لکه دا غرابا نه کیول دی دا غرون دی رنگا رنگ غرون رنگا رنگ خواص رنگا رنگ دنه مادنیات دا چې په شکلونی ول دا وی دی ول دا چې مالک بننے والا الله کا جھنڈا ومن الجبال مش پیدا کړی دی د غروس کمونه جدادون یو څه خو هغه دی چې داسې قطعیه قطعی دی پری پری دی لا شونه لري کنه بیزون بیا په دغه کې سپین بازی بیا تک سپین دا سپین پرشي نه دی سیاواری پرشي کنه چې کوینه ست دغه سنگ مرمر خو دغه تبلای جدادون دی نو حمر دا څوک سره دی مختلف نه لوانه جلا جلا رنگونه دی کټ ور دخد وا درته بیان کول نو رب کې دی او خو نه دی کنه ولبل والجهاز من الجبال جداد وغرابي بسود بعض الجبال اسخه خو جداد دي بعض الجبال اسخه بياسد غرابي بسود دا اضافات دا صفات کو موصوب تدي گویا سوق دي سود چبيخ لك تو لك غرابي اصل کی ترکیب دا خراب جو من الجبال سود من الجبال سود کل غرابي سود کل چغه درات تور تور غرونه هم دي داسي تور دي لکه هغه غرابي ومن الناس فتوابي ولالان مختلف الالوان انسانانو سره هم پیدا کړی دواب سره هم پیدا کړی دي چار پایانو سره هم مختلف الالوان دوکسان به ضرورت پوری شاید ډیر نه ډیر پیدا کیږي چې دا تر دي او په او کټ پټي او بل تسل سي ویل مختلف الالوان دنیا د یو بابا اولاد مختلف الالوان او كذلك لك دغه چې مختلف دي دغه رنگ ان انسانانه هم مختلف نو ولي ول بعضي د خدای سره ډیر بیرې جي بعضي بیا نه بیرې دا بیره د دخت بیره ته انسانانو کې د احمقانو د دی وقفو صفات نه ني د پوهانو د دانایان صفات انما يخشى الله من عباده العلماء بشک بل څوک نو په صحیح معنا نه بیرې کده بیرې د خدای سره نو علماء بیرې چې عرف خبر دي د خدای ته عظمت به او حقیقت هم وکړي چې خشیت اساس علم وکړي دا خشيت اساس لدغه وجه حديث كرازي شي ان انا اتقاكم واعلمكم واتقاكم ذكر خلو شي الوي د ذات پر ټول تفصيلات چې دي علم وینو د تته په دغه نظر ورته ګور لدغه وجه زلمه چې د مثال مې شاور کوم طالبان کله کله یو ملا راز نه سي خو ربش کړه زم ملا دي کن ته کوم راځي داسې دي نه دي نشته اوس ملي صاحب دي کن منو خو راغی تر ولي ازادي کې لا شنو سره چی پازیم کې فلانه کې اړو دوتې کن وست دې یو څوک یو طالب راغی او بل څه ویل یاره په پلان یې ملي ساتي کړ لیکن چې علم د دفر شخصیت او د دفر کمال باندې راغی د ستیتا یې سره سوکاس کړ دا سره ټول ټول کیږي دا را خو خوی مجلس هم نه ځای کول ولی خو د په مکه ته نو ته مونږه چری دي د پالې سه بیا لا کړ کې کړی بیا نو څه کی سوکاس سوکا باندې راغی دا هم نه نه دا دروازې او خاطر ځان نږدې کې یو یو وز یو یو وز هغه مولي صاحب غریب یو واځي په کمره کې پات کچ نه لاسی وس دقیقاً دا د چی خبر معرفت وکنه چې دا الله پر عظمت دا الله پر قدرت دا الله پر جلال دا الله پر اوست علم چې څونه د انسان علم راځي دونه خشیت پیدا کیږي دونه خشیت پیدا کیږي وخمس ته دالې مزمنو انما اکثر من عباده العلماء ځکه الله هم حسر کوي چې هغه صحیح معنا دیره بل څه نه کړي علم نه توا خدا راشله دا بالکل صحیح انما اخشى الله من عباده العلماء ان العزيز الغفور الله غالب ذاتي بخشن يمكن اخشن يمكن خبري شدين ترقزت ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم تاكم كسان ده الله لك لا تلاوت كي او اقامه منذور كي او ده الله لا لك ده لا لك سوچ مجول كي خسي طاقت اي كفشكار يرجون تجارت لن تبور دي ديو تجارت ومين لدي داس تجارت شعر تباس وي او برباد سوي تاواني سوي ني داس تجارت داس تجارت مجد الله غوال كن سمج تجارت تي الله مرا خرافي مجم ده الله ده كتاب تلاوت كو او خپل تر واسه کوشش کو چې بل سره پوکو کړ او څوک یې اوره څوک یې وایو کن تجارت دی کنه په دغه مې چې الله به مشته اجر کړي الله دې زموږ عمل نه بربادي کړي لري او فيه ما اجره هم دې نه فارا الله چې به مور پر کړي ته پر پر به دا ولا ور یا بل نه وي چې دا هم من فضل الله شان سره خو په کارن دغه ده دا الله به شان سره وران دغه ده چې زمې بدل نه کړي چې الله دا څه راځي ول ته ما غدا ما دا ما ختي خو محتاج از محتاج نه ويزيدهم من فضله الغفور المشكور لكن لا ربا يا عمي هذا الفند هذا عمل قدر دوانا شكور ده ما عمل دير قدر والذي يوحينا عليك من الكتاب هو الحق والخيال كوج شكو شو هيدا خلق ندرواتي داغا تسمي فرطابي درا لزلي دي وحي كرم داغا كتاب دي حق دي فديك شكنس مصدق اللي ما بين ايدي داغا كتاب وتصدق دي داغا وحي استرتال ما خطير سيد ان الله ويغاري لخبير بصير والله سعلا الله ويغر تخبلوا بالنقان باني خبير هم يم لدون كي هم يم ثم وصل الكتاب اللي نستفهنا من عباده بعد الكتاب الذي داشت سمخت فروت جدا مهر وسوايو فتحش بلجاي الله ويدا الكتاب ما هم فميراس وك شاعتم فنورس وركي الذين استفرا من عباد ستفر انسانيتنا دعمت مجرى مختاركي كان دعمت خمت ما راو چنه جيرا پسند نئي كان لیکن په دوی کې دغه نه مراتب خوستا دا امت به هیڅ ته مجموع نه هیڅ مجموع په ټول امت به افضل او به تر امت لیکن هغه دوی په کور کې دلی دلی درې مته بي دي کله نو ظالم له نفسي اکثریت دا غره چې په خپل ځان باندې ځلو کې د ایمان تا وجود پر هغه لو کې کمزوري موجود وي اعتقاد ما عاصي وو کې کدا هر یو ته تاسو څه جاي دا یاد نه نو مختصر نه ډیر کړی نو د معاصي او ارتکاب خو هم نه کوي لیکن په خیر کې بیا هم د مخته مخته نه دي بيدې سور غو دي شي دي مجد تراجي طالب یې زیر کړی نه دي لیکن د دې خدای خوار کې کطالب ته ورګیا مرګي وست طالب خو زیر کړی هم نه لیکن په طالب طالب سره هیڅ هم نه دي کړی ورس نه تر دې تک واسطه چې شمن نه سوچ کړ دا دې خدای خوار لیکن بد هم نه دي ورس په طالب ته دا اخر کوشش ضروري هم نه دي چورته ولاړ چې دا بد نه وي خلاف سید دا ټټي ولي له سید دا نلکا ولي ماته سید دا بلب نو ولګي بس ورته ولاړ دي زګرایز ګرای لکه زړه کونډه په کوټه کې دا خو نه کی دا خو ته پیر نه دغه نوم خر کوشش ضروري دي کړ دا خر کوشش ضروري هغه راځه دا چې زستې په استلام نه غطا کړې کړ نو دا خو یو خاخه خر کوی سره دی چې ریپی دی دای خدای خوار کی کبه بدر د ژوندۍ دا بیا کالو خرچ نه جوړ سی اور دی اور پیو لاته طالب تور کړي یا بل مسكين تور کړي لیکن زیر وی لا نور کړي هڅه تور تولا مولوی صاحب دا ولی اذان نه دی نه وخت اوس او مولوی صاحب دا مولوی صاحب دا غستا طالبان خو ما جبه طالبان تا دا دا بدنی ات غرزولی یا بل ورځ با ته پرتو ها بل اغه کس اغه درې اسبیکر اغه پلانې بس پارشي کې ورته ولاړ خر کوشش ضروري دی هم نه چې درا وړي دي کنه را وړي پې دي کنه یو تاس اول بیا کم یو اول بیا درې ایام دي تا دا الله شه دوست وکا کا طالبان خو ګلان طالبان خو مست خلک دا الله په دین کې راوي تل تاکشنی کشنی خبری اللہ دو دیگر سے گرفت نپکی فاللہ گران خلق تیا معشور و طالب دید دو بلا دی واقعی بلا فیمات کرید ماتی ولی تاری جان ورس بلا فراور بس پیسی اللہ ورد آن تا ایمان شیل لری که نلر شیخ فروک واقعی سر وزرش این وزرش کاراس چی گوره بیای چی شراخش چی ابان راخش اولا چی گوره وش راخش اولا چی گوره بل شراخش شهم کوی د طالب پر دا غلطیانو گرفتم نکی او که بل سره بزاری دی لاغه خلی تولی چگه و استاد پلار مزدور خونو نا دیکن تاریم دی پخبل سبب پسیر آگلی دی مسافر دیکن تن جگونی جو خرزای غر رو برتی خیجی کن پا دالی بی اقبلش کارا که کن آغا مختلام دریج دانو بیا چو سابقم بالخیرات سابقم بالخیرات سماورستن کتاب اللذین دانو بیا پا داغ طبقاتو کی دنن اللہ هم داغ دری طبقیست تا دنن چو اوزنو طالبان همس پا طالبان کلا دنن داغ دری طبقیست یو خونو آئیس دا دوری خور دیکن لو پشی نیول دا گونا بات کنا چیه دیکن انگستی ازار پرو دیکن بس دا بیشو سری دیوائی کن ما شام چی پریوز پا دا وجره کنانو طالبان هم زیر پتنگ دا دو درو کسان زیم دنی ولی ولی ما شام پرو دا یو خر دی انتنی پازاب سابا کم تکی نوائی کن تیوی دنیا نا دی بس پروتی کلو نالا ناس چیشی کلو نالا دخ دا دگن دگو طالبان کی دنن بیا دری تبکی دری دی کنی بلکل یو بیا دا دی کن بس ای خاموش را زدی ویزی نیو نویزی کن نو دا طالبانو یو دردم نا پا دوا کی دا طالبانو یو خامو جمعی هم پر سر نیی دا طالبانو دا مرگورو دا اندیوالانو پا دا شیانه کری دا سودا هم نیی بند او یو اندیوال که زخمی دی یا بلد یا بلد پر آغا کم دا سودا پند ند پر سواق بای حالت کتاب گوری بس بیدیش بس دیر چابن کار نده یو بیا ژوندی طالب دی چاره یو کې سودا هم بند ده په مسجد کې هم سودا بند ده پنجوالان کې هم سودا بند ده د دا نور منډ ملګرو انډیوالانو غم لامو سره چاره د غریبان بیا یو طالب نه جوړ دی به سودا پکې بند ده بیا ځغلی دی یو یارو دوست سره کلی کې یو بیا یارو دوست هغه تیار ته موټر راولس نه پلان یې خون غریب نه جوړ بیا یې خسته بیا یې ځغلی چیرې ځغلی هسپتال یې ځغلی پیسې نه بیا یو ځای څښلو پیدا کړي خپله پکې ولور کړي د دا طالبان دپاره سبب د راحت لا هم وګرځي دانو چوک دی سابقم بالخیرات داد خدای دیر خوش دی خب حال پیغمبر اسلام و ازمان ده اومد قدری سر دو جنت لر بیا ایمی کن که چوم آقای آور دبقا خونی فکشا دستور گروهانه ده کن چیش روان؟ ده اکشا دستور گروهانه خوزی بیا ورست بیا چه دونده منده چه وخوره یا کنده کن یا آقام چیر بیا جنت لجی کن ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات اللهم اجعلنا من الذين سبقوا بالخيرات بإذن الله إذا الله فإذن دا قرية ساتي دامستي كمان لدي دادا الله يو نصرت دادا الله تعاون دي دادا الله إحسان دي چه شوق دون غط شوق در فكي بدا کري دي چه دا شدائد دا دن دون در تا آسانش کري كيش ويكنا دا مشكلات دا ستري دا دن دا سي در تا آسان دا جهان تون اگران عمل دي دا سبان سبق تون اگران عمل دي چه دا امير آولا نيم گانتا اکشه نو دا سي دا نيم گانتا اکا یو منت اخواتا واش چا بيسو سرو بچوی گره دا دز بيسي بالا تاپ نا لدي چوی کن مر طالبان کا دور پکی لگی آئی دا غرقم دا جهاد دا یو یو دانا نازک مازک کل نہیں چولا جی کن ورس نہیں تیر سے بیا دا چٹ زڑی جی کن لیکن باز بیا اللہ پکی خوش آلے کری ومرون نے پکی تیر سو پس تاسی نئی طبیعت من دیر بوجھ را گئی نئی اور از ایڈیر از گہروائے ہوکے کن اللہ پدا جہاد کی گرد عمر خوش آلے کری پتا غیا خو پدا گرمی یو پدا ستلو دا ستو مانی دا وام دا سام دا دا غرون دار پدر دا کڈیان کله یو غم دی کله بل غم دی موټر خراب شو کله یو شي نست کله بل شي نست په دا که خدای ورته اسانه کړی دا الله احسان دی سابقون بالخيرات یل ته تور دی چار سره باذن الله والګور داس ما دا ممز ما په اذن ویز ما احسان به ورنه دازه ته تاسو نه رسیدل لیکن الله دی موجود لا چې د چانه سیب سو الله دې لوی نام ورکی ذالک هو الفضل الكبير فضل کبیر دې لوی برش شراب دې ډېر لوی بلندی ده پر په دنیا کې هم پر انسانانو په اخرت کې هم جنات عدن يدخلونها يحلون من فضل كبير ففدان شكل بني جنات عدن يدخلونها وجنتون دو اسدل دي بداخلي شي اللهم ادخلنا في هذه الجنات يحلون فيها سبدي خدستري سيو دي ټول دنیا په دغه کې د الله د دین تیر کړو په خدمت کې په دا دنیا خو د یو اواز هم نو کړی کن یو ارمان نه وخته لټول ارمانونه پاتې سیو کن زامن هم دغش دغشنیان بچان هم در پدر اتمان سپیری خلی در پدر شکیده لکالی لط سر گرزیدل یه چرمانه نو وقتی پا دی دنیا بانی اللہ و راس وست راس راس راس راس راس راس زبو جی وست سنگ پت کم داس شایسته جامعه ولچیش غاره ملغلری غاره لعلو غاره زحاب غاره فیزا غاره گری غاره بنگری غاره چیش غاره خدا گرد جی کن وخدش کالی با پدر واغنی پا وی دا اجزالو بلکی یحلون فیها پدی چند توک پدوی با اغسطل کیجی دا چاس خاغسطل کیجی من اصحابر حق خدر معلوم دی دا بنگری یعنی پا اصطلاح باندی پا جدید اصطلاح سوالا گری سنو شایستا گری بی پا من اصحابر من ذهب این دوسر و ضرور دلت خورا دو دیر خورا لوی شیجن جور سای آقا بیا دا جنت سر زر دی آقا بیا پا بل نکم جور سای آقا والا که دا کارخانه گست پا دنیا ساقا دا جو گری و دا غنم یا پر دوی با واستل سی ملغلری ملغلری ملغلری نواری ملکو تیدواری نواری کسا چی ملغلری للغلری با پا واستل سی کن ایشا دی پر غاره بانی و لباسم فی حریر پا دا جنتو کی دا دی جامعه با دا بریشو موی استابراقی ممبر لانوان اغا من سندو سیم و استابراق نرم و رشم با هم وی لاند با هم وی یو جبا برشم با یو جبا کسا با یو جبا بنایم با یو جبا ستری با یو جبا نا اولاد ای ازابا با خوان کی اغبال هم وی اولا رای سکن غم رای جی من تو در جلت بل زی رای جی من هم که انهم بایض و مقنون کن وقالو الحمد لله الذي الله اکبر کن اللہ دیز مجھ نصیب کی کن دستری سیوی کن آلا دنیا کی خستری کن واقعی ار جنت خونده مل سکی کن با دنیا کی خوب دادا سی یو مسلمہ منل سے خبری دا اچھا تجربہ ہم لو دوڑی کل خوند کی سرے شو ہو رہی سی کن لاشی سرے ہو رہی سی لو دوڑی خوند کی چکری کنے کی چون او خوند کی سرے لازگون لذت پراش چی تر رہی سی پا او دا دا یخ و بو گلاز سرے راپورت کی شی یخی و بو میو شد تر رہی ہمی زاوی وی سرے سور سی خوند او چی شست رہی باز دا سی پر بشترہ بانی وقت چیزی سام دام خوند وی کی کنا ساخ دا خوان کی کن دا مومنان خستوری سیوی پا دا دنیا کی من ترنگ سبکان دو نیم بجه پور من چوا بجه پور دو نیم بجه پور ستوی روزت دار وینو که که خون ماما که در تبیل گوڑی بور که وینو دا خیلی جنتون نا پیدا کیش دا ستوری مومنان چی جنت لورسی دا خود دلا دا داش جنتون نول ورسی داش بکی ورسی داش بکی لسی جان بکی لکی دا و خوان دور کی کن و الحمدللہ پلو بیتر خلوزی کن یعنی متون چی وینی خبل بوی الحمد لله الذي يذهب عن الحزن الحمد حمد يا غزات لر چی استیکل د مشرغ غمونه و پریشانی د عرف د عرا اول دی غم د دنیا غدا د چات غم غم غم مصیبت دوډی نستا سپک نستا کور نستا زین نستا مورا نستا امامات نستا مدرسه غم دی غم یو غم دی غم یو غم دی غم پیش وکنه لقد خلقنا الانسان فی کباد کباد کباد مشقت ولو دلت خولار ولی اغا گرد ده دماغ خدا تلاور تویش باز ده غمو خاتمه وس وس بنا فریشانه وی نبا دا غم در سره چی بو بوتاس نبا دا غم در سره چی بو وجرس نبا دا غم در سره چی لبا لطسم نبا دا دشمن غم نربنا اینا ربنا لشکو غفورون شکور پا جنت کی بدای شایلک کی را تخ نانا چاپ دا صوفه سچان بیا با نوت سوائی ان ربنا لغفور واقیز مشخدیر گناہ ویرا معاف کرلے دا غفور ہم دی شکور مز نعمت و مز دا اعمال و خیر دیر قادر کرے مز دی ناقص گندی عمل و مز دی ناقص گندی عمل یو غرما بخشے نو زو دنه بندون اقسام نہ وکن اغم نیم په خو تیر کړي نیم زنګې دو تیر کړي نیم بیا په وتول نن وتول کی تیر کړي یو څو کلمات او ریدلی خدای تعالی ول چالو دا ما بین ولا بم کرد در معاف کوم پر په کوم بس وای خدای تعالی خو مز دا اعمال ډیر تک قادر کی کن دا کم چوک دی دا وی حق ذات دی کن احل را دار المقامتی چی مجھے وارد کرو حلول مانا مجھے دلی را پا کم زی دا دو اسی دو زی مانا دا دی معلوم سی دنیا دا چا زی نو دو اسی دو زی نو اگا دا مرور زی و دا غیمش پرا ترسیوی دا زارگاو کن حل را دار المقامتی من فضلی چی پا جنتی من را داخل کو چی دا دو اسی دو زی کد دی نو آغا دا آغا دی او دا په خالص تنخفل فضل بن لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دا دا چې دې چې په دې کې به مشته بیا ستړي هم را نس نصب معنی څه ستړي کړه ولا يمسنا فيها مسب لا هم نه فيها په دې جنت کې لغوب لغوب دا کمزوري نه دا ورسته د کایلی راځي چې دا سړی ول ستړي شي د ستړي ورسته چې کم کیفیت پیدا کړي دا توای لغوب چې نه بستړي نه بستړي آثار چاته وایس مده غی کیانی خار په سر واچو چې ترا وایس چې نه مستری نه مستری آثار وکنه خوب ورسه ورسی کنه سړی ستوري څنګه هدا اکسی باندې دې تر تازه داسې فراش بي چې شي بي حساس بشاش نشاط منشط داسې ور ور بي کنه نه که سلام علي چې مخته کور دې بخاني کنه څک ساده کنه خاني نه خاني والذين كفروا لهم نار جهنم الذي مشتهي فازتني راك والذين كفروا لهم نار جهنم كفار لر جهنم دي ورنا ورد جهنم دي لا يقطع عليهم فدوی بدا فیصل هم نکیجی فا آن یموتو تاچ دیتس مرس دیخو بدا غاری چی مرم مکاکن ولا يخففوا عنهم من عذابها نبا تخفیف پک کول کی چالو یو چین و بیال را سپک نال نبا وقفه بیتا كذلك نجزي كل كفور حار ناشكر تحر ده خداي نفرمانت ده غره كم سزاي وركوهم يستريخون فيها چه غروب بغاري كوكي استصراخ چه دواي صراخ صراخ السكلا يعني كوكي وي مش پشتو كتور كوكي وبدا جهنم كوي الله دي دي ده عالم شولو ساتك ربنا خجنا نعمل صالحا تاب غارب وي الله مجن دي وباس دلت چك سوس وزلو نعمل صالحا مجبني كملوك خير الذي كنا نعمل سوا دا اغامل چمش په دنیا کې مخکې کاوه غبط بنک او لم نعمركم الا لترف بورتولس ويقال لهم الا بورتوي وي ما تاسو ته دونه موقدر نکړل ما تاسو ته دونه عمر در نکي ک هغه دونه عمر ک یو سړي په دغه عمر کې د خدای رضا حاصلول غشتلې نو به حاصل کړي وي الله پیغمبر فرمایي وي چاته چې الله نشپیته کاله ومنو لور الله اوس بالکل په دې کې ما بیا معذور یعنی ددا سړي بیا عذر نسته په خدای باندې چې ما ته دونه موخره نه کړل چې ما دې شپته کاله لو یو عمر دی نو پر شپته کاله هم چې لار را نه غي نو دا معنا څه ده دا نو د شپته کالو خر دي کړ چهل سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حاله تفلی نه گشت دا د نیوی کالو خر دي دی دیو نو بیا ما یک مساحت چې بلار سوی اولم نو اعتزق اولم نو عمركم ايا مشتاست عمر در نكي ما هاغا عمر كم يتذكرو چي پا اغي كي خبره پا وجني ولا ايك چا نو بيني ولي وي من اغا چا من تذكر اي كي ارادة وي ده خبري دزد كولو ده دين ده حق پجندلو فيه پا ده عمر كي فيه پا ده عمار ين دون عمر در نكي چي پا ده عمر كي كسري ارادة وي ده هدايات پا ده كولو ده حق ده دريافت دون عمر نو چي حق دريافت ولسي نو دی په څورت او جاءکم النذیر آیا داسې نه و تاسو ته څه نه و راغل پیغمبر نه و راغل عقل می نه و درکړي سترګې می نه و درکړي دوه عمر نه در باندې تر څو تجربه دي نه وسولي دا ګرد خبر الله هم ته پدا باندې پوه نه کړی د خپل رب دی ول نه و پیژن وجاءکم النذیر آیا داسې نه و چې موږ نذیر تا ته راغلی نو راغلی فذوقوا فما للظالمین من نصير وتقي وتقي وتقي ظالمان کفار اس مشرکان اس عذاب وتقي اچ نسرګان ناصر مددګار باندې ان الله عالم غیب السماوات والارض تمزکو د اسمانو عالم انه عالم بذات الصدور ستاسی په اندرونی صدور کې چې کوم تصورات خیالات را ګرځي پاغ عقاید دی پاغ هم په صفاتو هم هو الذي جعلكم خلائف في الارض تاسی می خلیفہ ګان په دامز کې چې نو ولیاس هغه نور قومونه متبا او برباد کړس واستی دلی نه استیاس ملکان ته یاس دمزکی وراثت او اختیارات متی ته در پیغمبر ته تجریج قران ته تجریج دا من فمن كفر فعليه كفر الكفر فرد بين فرد پر سر دی ولا يزيد الكافرين كفر عند ربي الا ما اقطع عند كفار دفر دوی دغه کافر نه عمل به اضافه نکی مگر څه شی به اضافه کی غضب در رب اضافه کی یعنی د کافر عمل با یومن فیومن د الله په غضب کی مزید اضافه کی غماقت نفرت غضب ولا يزيد الكافرين كفر من لا كسارا نبكي اضافه نكي اضافه نكي كفار له دوی دغه کفر الا نقصان مگر مزید نقصان کافر شي چونه پکې روان دي نو خو پچا کې روان او لکه زکه سړي ته ډیر عمر باز روایت کې دا ښکاره کوي چې ډیر عمر شته په یو معنا په دا معنا چې سړي پچا کې لګي په عبادت کې د خدای لګي نو خو هر ورځ یو څه نوی نوی ګټ کیږي لکه د کافر غ چورت فورت باندې مخ په تباہی دي د هغه په هلاکت کې اضافه وي د مؤمن پا ترقی کی پا نجاتو پا فلاح پا کامیابی ترقی وی کن قل رأیتم شرکا اکم اللذین تدعون من دون اللہ ترعو شاید استاش شرکا چې تاسو د الله سره یو ذکر دي شریکان کړي الذين تدعون من دون الله اروني تدغ راوځي چې داته د خدای شریکان بولي راوي راش کاره کی ما داخلكم من الارض دمزک کمه حصہ پیدا کړي دمزک پیدا کړي دغه په دمزک کی یو حصہ کم ځای پیدا کړي یورپیا پیدا کړي دي افریقا پیدا کړي ده ایشیا پیدا کړي ده امریکا پیدا کړي ده ریشیا پیدا کړي ده بری اعظم کم بری اعظم پیدا کړي دي دمزک کم حصہ دوی پیدا کړي دي غراوی خوشاله رونی ما خلقو من الارض یم لهم شرکون بی سماوات یا تداراو شایش دی یو برخ لری پچاک پاسمانو پمزکی که وشایی دی پیدا کردی دی خوراوی شای یو برد دی خوراوی شای پلانای کل پلانای شار پلانای غر پلانای دشت پلانای زنگل یو شای خوراوی شای ولا دلتا نست ولا ولا بیا پاسمانو که دی ولا آغا زیرا و شای دو دی تکرک کمت ام لهم شرکون بی سماوات یا برخی سلری پاسمانو اما تینام کتابان فوهو الا بینت من یا تاسو یو کتاب راغلی دی کفار دوی ته یو کتاب راغلی دی په هغه کې د دلایل موجود دي چې د خدای ما سیوا نور معبودانم یعنی عقلی دلیل لري که نقلی یو خو پیش کوي په دا باندې اما ته نام کتاب په هو دی دا فهم دی الا بینت په یو دلیل باندې دی منه د دغه کتاب یعنی متمسکین دی په یو دلیل چې هغه چا څخه دی د کتاب څخه یعنی نقلی دلیل یا عقلی دلیل بل یو شی لاست بل یو شی لاست یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا خبر دغه سنت بلکې خبر دغه چې سلیمان یو بل سره دا وعده کوي دا خالص دوکې دی دا پټاتی ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله را تکې کړی دا اسمانونو مزک لکه خبرې څنګه تکې کړی ان تزولا چکشت الیس ولا ان زالتا ککشت الیس ان امسکهما من احد من بعد ما امسکهما بغیر دا اللہ نما سیوا بلچوک بیا تام نکی تکا بیا هم نکی انو کانا حلیما غفورا یعنی استاسی عمل خود دغه تک عزا کی چپ در رایل کریم وی کن لیکن حلیم یم کن حلیم یم غفوریم چی نیم دا بانی رایل کری استای دا عمل تک عزا دغا چی دغا اسمان مزکن پا در رایل کریم وی کن انو کانا حلیما غفورا واقسم بالله جهد ایمانیم لین جاهم نذیرون لیکن احدا من احد الامم دا قریش دا عرب و دیر زمانه دیر وخت بدی ته واخیده سم دا ور ولارس دا یهود نو سارا وسر خونو خامخه د تلو خو نه شام یمنو د مزکو ته هغه ګرد یا عیسایانو یا یهودیانو هغه بل خپل مذهبي خبري کولې دا د مذهب شرف په ښکاره کې دی دنیا په د دوی ته د مذهب له وجې ډیر احترام ورکاو د دوی په زړه کې به هم کله کله یو جذبه راپورت ولې هې کاش کې چې موږ هم تشید له ولک موږ یو نبی درلول په کړه ته تلات ته تې خو لوي به د عمل اس سم دا د نبیان په کتابو د دوی په خبرو باندې سم عمل نکوي کمن له نبی راغله دا چې به مرمان پر شله الله یو خدای راغ دا د دای شایسته نبی دل راغ د شایسته په کتاب دل راغ چې په خدای کې یاد په نبی په مثال سره یاد دا کتاب مثال سره چې په نا ولي سوسی ول بل نه خپل په اقسم کوم دا قسم نه خست په پوهیږي خو به خبر دا هم دا د خدای غنیمت د خدای چونه احسان چومه سدی پنځله سم سدی د روجې چومه ده نو چې د روجې هم دا غا پای دی سدی هم دا غا حال دی د زمانی ها ته کوم ترجمه هم دا دی په دا وخت دا سرو شروع د لوی غنیمت دی دا سرو شروع د لوی غنیمت دی واقسم بالله جاید ایمانی جیر چین چین قسمونه دا ترال تور بار بار دستی سوی دازه کندی ما مره خرم دیر چین قسمونه بیا خسل اینجا اهم کمون لغاقه یو نزیر پیغمبر لنکونن ندهی با دعسی چکیجی احدا من احدال اومم یعنی من کل واحده تین دا هر یو با مجد دیر فلاری کن مجد با دعسی بیارمان وقت دعس بلا با ملاقص تیوی دا نبی کمون لغاقه لیر خدای تلاقی خفل ما جا اوم نزیر دا غدی راقه کن چکل نزیر دی لغاق ما زادو من الا نفورا دیل خویت سیزا فنو کمنگر نور نفرت پر زیاد بدبختو حسب د تشو عصبیت حسد مخلراغه دغه تر بګروی و د عینات مخلراغه ول دا خدای بنی عاشم وګور اوس به موږ ګر په پوسی نه بوتم د دیش انو شالم د دی و دام د دیش ولی استکبارن فی الارض لدی وجد جانون غټ کنل کن دا ځان لدی بالا تر کړه چې موږ فچا پسې روان په بنی عاشم په یو شخص پسې روان جانونه په مزکی لوی بلل وما كان سيء لو وجد دي بد عمل شدي بكاو بد تدبرون شي بكاو الان والان كي وصول لك ولا يحيق المكر السيء احاتنا كي نزول نكي اغا بعد تدبر الا باهله من غير تخبل اهل ان الله ده دين مقابله تي چي ارجو بد تدبرون يجدي داغه تدبير با اخري پچا كي ده بغبل غاري دا الله د دین بنیاد نشو کشل فهل ينظرون الى سنه الاولين نور خلوه اثبات نص دغر دلائل مكمل صرف دین دغه انتظار کوي الا سنه الاولين مگر هغه طریقه مشه د چا سره دا سابقه قوم او دا سابقه قوم چې په خاورو چکلند دی ماغه غواړي کنه فلن تجد لسنة الله تبديلا دا الله بدكي با استبدیل نومنه دا یو قانون کلی دی او وقت لا الله جور کرد ولن تجد لسنة الله تحویلا نبلو دی مخا چپس یعنی زمر پا قانون که نتبدیلی را غلی دا ندی زمر قانون بچ کی دی سکن عذاب راجی متوجی کیش ها دا عذاب شکل بدل دا عذاب او قرآن که در تیر سو پا سوره توبه که چیر در تیر سو چی دا خوب دا لیش وی صدورا صدور المؤمن چې ستاسو سینه پر ستاسو غیظ او غضب پر واسم او دوی ته عذاب ورکړ به اید المؤمنین د مسلمانانو پر شابه پلاسو وج د دغه امت د کافر امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کافر امت چې د دعوت ورکوي د اسلام د دې عذاب راغی کرانغه راغی لیکن د چا په شکل راغی د مؤمن د توري په شکل باندې د عذاب د دغه امت ته چې کوم عذاب د نبی د مخالفت پر وجه باندې راغی الله خپل قانون نه دی بدل کړی هغه قانون هغه دی البته د عذاب شکلونه بدل شو هغه یا به په اوبو یا به په مځکه نه نیست یا به چیغې په وکړل یا به ټکې پر راړی نه کړل یا به زلزلې پر وکړل په یو ټکه به یې برباد کړي د دې امت د کفارو سزا الله د چا په لاس ورکړله د مؤمن د توري په لاس ولوژن ولم يسيروا في الارض دي فلام زكي كي نگرزي سنا ناستان وغوري في ينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبل تذكير بأيام الله تاريخ وغوري ولو تاريخ پانا روارا وي سنا اشتبه دير لوي عبرت سامانو نفيداس وكانوا رشت منهم قوة اغتر ديرس کا دير طاقت ورو وكما كان الله ليجزو من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ينكو دو دي زورتا نو ليش دابا مرشد خداي نو كي الله ويتا تيسا ما دو زورا ور سر دابا معاملا كي يدنو تي چوكي اس ورسي دي تاريخ پاني روارا وغا تدير دير طاقت ورو وما كان الله والله دش ندي چي چوكي پاترا ولي يو شيء دا اشياء پاترا ولي كفا اسمانو كي وي كا فمزكي نفا اسمان كي وقوة نفا مزكي كي چي الله دي پاترا ولي انه كان عليما قديرا الله خبر حمد فالسباني ده قدرت مالك دي دي سري ذات ده سي ذات مخني ولك دي چې پر ارت خبر دي ته په بزوي کې جوړه ده تاسو په منصوبه خبر دي ته دې دې تر سره ورسره ورسه او بیا په قدرت عام بدر لري کړ چې دا ارت جوړ کړی چې یو فرشته را واسو بل ماج دا ګوتہ د پجګه کولا دای پجګ ولا بس کې ختم ته به ورسه وا قران چې ورسه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخر الى اجل مسمى الانسانان دش بداملون كلا ذي فعمل بني خلق راني ولي ما ترك على ظهرها من دابة دمزكي پر سر بي يو دابة يو يو گرجيتون كي زندش اعلان و فريش والدون دول مجرمان لكن ولا يؤخر يؤخرهم الى اجل مسمى دي تمجمون لتو لو كو شاتكوية دي معملة ترى اخبال يو معلومي نيچه پور فیدا جا جلوهم چی کلی دا غذاب شپیره نیدیس دا قومو دا عروج و دا زیوال فیسلی و پاک پل زیل رالی بیانو فیدا جا جلوهم فیدن اللہ کانا دا عباد بس فیدا جا جلوهم و مانو مزنن بیا بینو کار بل سکن پا خدای پا غبار دی ولا کولار سکن ولی چی کلی جل مرای بیا زفت در خبر ام دا زفت در خبر خو مانا دا گا چی یاو لاولا کنار سکن نوم دی دا اوس یو دوه دی ولان و ټوله اوس دام د ترجمه ساده کوله بیا پکې ورواچو دا خو پکې ورولې د تفصیلوم نو چې کله بیا دوی غنیا ته پرسول نو چې نیټه پرس پڅش الله په خبر دی عباده بصیرا به کان به عباده بصیرا خپل بندگان لدی لتون کې دي چیر چیر مجرم ګرځي دی اگر انس سوره یاسین مکیه ته نو هي سلاس هم سمانو نه آیا په خمس رکوعات ها سوره یاسین ونه معلوم دي زموږ سپین سر سپین چیرې ګرځي یاد کړی کن ها لش کل شی قال وقلب القران یاسین کن یاسین فضائل سا تبقى قابل اعتبار قابل حجت احادیث د خاص سوره یاسین په فضیلت کې امر راغلی ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ديك مختلف مسائل دا غلط آخرت مسألة دا رسالت مسألة أو دا قومو دا بد أنجام دا غو تذكرة هم پاكستان قسم دي فان القرآن بني شاق دا حكمتنا دا كتاب دي كن قران انك لمن المرسلين دا خبره ونشته د الله د رسولان صدر علی جلسوی پر کم زیبان لار روانه پر کم سرات پر کم زی رسول سوی رسول علی اسکرات مستقیم برابر افراد سرات مستقیم بن تهات نزل تنزيلا ونزل تنزيلا العزيز الرحيم دا قران نازل شوی دا چا د الله شول شوی کتاب نه دی بلکې د الله طرف را لیدل شوی دی عزيز الرحيم هغه ذات چې غالب هم دی لیکن زرسان دی پر بندگانو مهربان هم دی مش مولت ور کړی دی ډیر وخت په دغه بنیاد باندې چې د چا د قضا د رحمت د قضا دی څه د پاره را لیدل څه د پاره مرسل لتنذر قوم ما انذر اباهم فهم غافلون د پاره د دې چې د قوم مبره د بد انجام د کفر د بد انجام کم ما انذر اباهم چنه دی بیره وڅی یعنی پیغمبر ندی ورته اغلی د دیتا نه دی پلارو لیکت فهم غافلون نو ظاهر خبره ده چې پیغمبر هم دی راغلی نو دیتت د قران قران خبر دی په اخرت خبر دی پر دین خبر دی پر توحید خبر دی پر ایمان خبر دی نو به غافل لیکن یاد ساته الله خپل پیغمبر ته وای لیکن یاد ساته لقد حق القول ولا اکثرهم فهم لا یؤمنون فیصله ده غلط په ازل کی ما ته معلوم چې اکثریت دی ایمان نه راوړي ډیر بدل نه پر خوري ان جعلنا في اعناقهم اغلالا مله وخت دوی په غاړو کې مقرر کړی اتلقون في الاذخان هغه ته د زنو پوری فهم مقمعون دا سروره پاړه نه سروره دا کلک کړه چې یو سروره پاړه بیا چې د کلک دا بعضی وخت مې لیدې د کلک د دامردار دا خروف خو خلک کله کله وی کته فهم کړی دا بسته غاړه ګرځول نیولې فهم کړی دی ورمن دا فصی سګوانی وکي دا کو بدر معلوم شي الله دې دې جهنميانو دا خاص کر دغه خاص خلک شي دا نه پیغمبر مخالفین وې دې په غاړه کې با په ورځ د محشر داس یو سرولي پاړي اگر دا ور پاړي دي دا تر پاړي نه دي کړه چې دا غاړه به ګرته ور ډکه کړي بس سروره ډکه پنده کلاکا پاړه چې غاړه غاړه تر واچي دا ذکر ته ډک شي نو خو زه نه تښ نه ولې ده دا غېسي کنه دا فهم مخمحون دا قوانا الله دې دې له حاله مشو سات با دا د اور دا کلک تو کو نه دا غاړه به د شپنډي ور بندي کړي فهو مخمحون سرونه به پورته نیولي نو دا بالا له خاص الله وي دا بالا له خاص دا د جهنم اگر تنگ کوټه ده دا هغه منظر الله بیانې چې د جهنم دا تنگ کوټه ده شاته به هم د ور دیوال مخته هم د ور دیوال لدیخه هم دی لا سونه به هم تړلی په دا غاړه کې به د ور د سپټې مور لیدلی تو کو نه دی دا غاړه او دا سر به دی پورته نیولې بالا له خواب هم بیرته د اور چت وی ور باندې دا څنګه کوټه دا به څه ترا ووري څه ترا ور به یار الله دې نه پراوي نه کړ دا جهنم د دوی د فارما تیار کړی دی ځکه چې ما پیغمبر یې زیر کړی او دا په تک قسم عمل ما ولي په تک قسم جهنم ولي ما ولا مقرر کړی دی د فار ځکه دوی په دنیا کې د ازما دلایل د حقانیت د دې پیغمبر د حقانیت دلایل مخته هم موجودو شاته هم موجودو یمین او شمال ته هم موجودو پورته هم موجود چې اره خاطر دي کتلی وي د الله پر وحدانیت د پیغمبر په صداقت باندې دلایل داسې ډیر موجود لہذا دوی دغه ټول حواس معطل کړ په دنیا کې اوربوزونه پورته نیولیو دا د الله د قدرتو د پیغمبر د صداقت دلایل ته نه کتل او په غاړه کې د خپل پلارو د نکه هغه شرک دغه تقلید وچوک اغه توق د تقلید چې د شرک او د کفر تقلید دغه په غاړه کې اچولیو حق دین ته دوی د پاره د قط توقونه معنی وګرځیدل ځکه عذاب هم الله په دغه شکل ورته محققین د مفسرین لکی وې ځکه دا عمل د سړي په هغه شکل باندې د سزا په شکل کې راځي دا عمل چې دلته څه تراو په دغه شکل باندې په جهنم کې مشتمل شکل کیږي په دې دنیا کې د حق نه معنی دوی د پاره چی شو وګرځیدل دغه تقلید دا ورون تقلید دا قرانا تقلید دا به وصول به دلیل تقلید د پلارو د نکاح په دغه خرافات لاس نیولیو په دغه مشرکانه رسوم لاس نیولیو د حق دین نه قبلاو د هغه له توګه دی په دین دنیا آزاد نش الله دې دغه عمل په دغه شکل د جهنم کې ورته راوست فهیل الاسخان فهم مقمحون دا توقونه به تر کومه ځای وي تر غاړو پوری ته زن نکوس په پوس فلاسی عمل درته فهو مخمهون نسترگی بیده پورتن یولی لیکن وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشینا هم فهم لا يبصرون مجبود دی مخته هم سد بی سد پیجن یه مخته بیب دیوال ولاری دا په دنیا کې هم دغه ستې په آخرت کې هم دغه ستې د حق د قبلې دوه د دې لا څلور طرفه موانع موجود حق نشه قبلول د پیو داسې بند کې د کمره کې د کفر دنه بند کین چې نه لشاله خوا حق لار لري نه مخلقوا خپل حواسه ګرد باطل کړي جعلنا من بين ايديهم مخلقوا سدا يوبد ديوال ومن خلفهم شاله خاص يوبد ديوال وفاقشيناهم بان سر لخاص هم در طرفه کړي فهم لا يبصرون نو بیا به چی شوین به ویني شي چې مخم بند شام بند بالا لخوا هم بند بیا به چی شوین یعنی دا د دوی د کفر هغه د جهالت هغه قرانه تخلیق دي چې پر دوی دغه رقم راغلي دي په جنین کې دغه شکل لیکل عذاب په دغه شکل لیکل سواءن علیہم انذرتهم لم تنذرهم اچ پر پر پدوی بن لری کته و بیره کنه و بیدای ایمان را این ما تنذرو و من تبعذک یعنی ستات دغه تنذیر هغه چا ته فائدہ رکی کم هغه من تبعذک و خشی الرحمن چې د قران پیروی وکړل او خشیت الرحمن در لوی بالغیب پنادی د باندې الله نه بریدل فبشره بمغفرت و اجر کریم هغه ته زیری ورکړه په لوی مغفرت او په لوی اجر د عزت او د احترام انا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم مجهغي چې په خپل باندې دا نظام روان کړی چې مړی را ژوندې کړو ونكتب ما قدموا ټول هغه لیکو چې دوی په خپل ژوند له مخه هغه اعمال را لېږلي و هغه هم لیکو چې دوی د کوم اعمالو سبب ګرځېدلي دي شالخوا که بدي او که ښه دي شر باقی او خیر باقی دا خو به وي قدموا آثارهم چې دوی پر کوم قدمو د دوی پر قدم باندې را روان دي هغه هم لیکو که شالخوا پر پلا باندې کنه دیارکم تكتبوا اسعاركم دل الله پیغمبر نو صحابه ته ویل بعض صحابه او شوکوس والمجمع ست نبی ته نجدي راس د الله رسول ورته مراد یله تل لري کوروس کی دا ستاسو قدمونه ګر دا لیکل کی تكتبوا اسعاركم انسان تمام عمل دا هر عمل سری حدیث دی قران هم پټکتی حدیث هم پټکتی ټول اجماع د امت ته پر دا مسله چې د کوم عمل لپاره ته سبب وګرځیدلې چې ما بعد کی فاتسو او دغه عمل یا د ما بعد انسانانو د هدایت ذریعہ ستا پر برخه پکشي کده او که د گمراهی ذریعہ ستا پر برخه پکشي کده او کل شی نه سینا مجرا جمع کړی دی فی امام مبین په اغلوی مقم اغه اساس کی امامانه اغه اصل کی چې اغه بالکل واضح دی شکاره دی مستطول یل لوح محفوظ کی یو شی نه ورکچیر د عالم ته مناقشه کړه او در بلوم